آیت نمبر یو دے الہکم الہ واحد، سورۃ فصلت من السجدہ کی آیت نمبر سپگ الہکم الہ واحد، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر سپگ تلے الہکم الہ واحد، دا سو عنوان باندھے الہکم الہ واحد، وم نمبر باندھے ما من الہ الا الہ واحد، نفی عمدہ من دے استغراق عمدے اور جو کسی الہ واحد راوی، نفی من دے استغراق اور جو کسی الہ صفت واحد سرا، دا وضع سورتن کی ذکر کری وضع یو سورت مائدہ کی آیت نمبر دریو یا ما من الہ الا الہ واحد، ما من الہ الا الہ واحد، نسے سو سو قسمہ مصیبت کے تلا اثر سو ان کے اپریشانی دے رہی کے ان کے اور رات راو سن کے اللہ الہ واحد بے دیو الانا بے دیو ذاتنا اغدر رسی اغدر جتنے سر کئی کلے دے انما سر ذکر کے لکہ سورت نحر کے آیت نمبر یو پندوس کی ہوئی انما ہوا الہ واحد کرا خبر ہے قیم انا اثبات تحقیقی او ما دنا سے مانا کی چنا مجھن وہ خبر دادا بلا ندا دادا بچے قیم ادین سیو بلا ندا ما اللہ انما کمارا ما اللہ بنے دادا بنا دا انما هو الہ واحد یقینی اگر آج سر کو لو آج کیا نبل تو لا الہ الا اللہ کمارا باندھے دا شانتا انما اللہ الہ واحد صفت سرا انما اللہ الہ واحد سورة نساء آیت کی اوصل یو اویا سورة مائدہ کی آیت دری اویا انعام کی آیت ملسم دا شانتا فدی عنوان قرآن ذکر کی ما من الہ ما لکم من الہ غیرو ہر پیغمبر تقریر کی نو اگر تقریر کی دا ہوئی اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو دیو اللہ حکمنا منائی یو اللہ لمزنو کے نوی دا خوی فرد اعبد اللہ حکم دیو اللہ منائی زان زان جی اکی یو زی دے تو کورنے دے او کدو اجرے او دو دکانا دو بار دے اکی دے سندلے دے اعبد اللہ دا اللہ منائی شورو بیاوم تو تجوید بانی کے قرآت بانی کے سوا خمدہ سورو خوروا رسم لے اللہ سے با سورو کے دنو قرآن دولو قیت دولو اب ان کر دا آیتین لو آیت دولو حجتن علی قرآن ویستا دلیل دے یا تا بانی دلیل دے ستا خلاف دلیل دے سعادت دے اور حجتن علی انما هو الہ واحد فدی معنی بانی ذکر کی ما لکم من الہ غیرون انما اللہ الہ واحد جو عنوان بانی ذکر کی ما لکم من الہ غیرون نشتے ساسو پر کھول والد حاجب سوا دا آنا بل سوک پلوی و ورو کے داغن ہو گوارا آگئی کونے سی دا ذکر کی صورت عراف کے نہ پانزو پینزت پیتا دریو یا پینزات یا صورت حود کی پانزو یوس پیتا سلو رو یا صورت مؤمنون کی دریس دو دیا دیتول کی جدی بیان کی ما لکم من الہ غیرو سوک در الہ سوا دا اللہ نبل سوک نشتے لا تجعل مع اللہ الہ آخر سورة الاسراء کی دویس ایو کم صلیخ نہ دیس البا عقیدت رسی جی کہ پدی بنیاد بانی عقیدہ جوڑا کہ پدی بنیاد سرکول وارد حاجت نشتے اس قسم سا حاجت کاغد لے رکول پریشانے دے اکاغد کا خوشحالی درا وسطو دے عزت دے اوکو ذلت دے اولاد دے مرگ دے اوکو جن دے کدا دے او اللہ نو توحید علی ذی کی جا عقیدہ پر ذکی علی رائی دیو جن علماء ہوئی حقیقت التوحید حقیقت التوحید اعتقاد و عدم الشرک فی الالوحیت و خواست سے ہا دا سکے دے کمالی کر دے فی الالوحیت و خواست سے ہا خدای توب اد خدای تو سر جکم صفات دی لازم اغا الغنی اللہ منی غنی منی رب اللہ والی غیران ہوا کنا بادشاہ میں کا زیرہ کا خضرہ کا عزت رہ کا اقتدار رہ کا اللہ اس سب دین کا رکم الغنی اگر پورا دے ہر سو سکتے کوٹا کی کمی نہ راجی دل تک خوب کمی راشی ال تک کمی نشی تبھی مانا بانی ذکر کئی شرح مقاصد زین جل سلوس کے تم مقبان دی حقیقت التوحید اعتقاد و عدم الشرک فی الالوحیت و خواص ہے دو خدای توب اپا خواص و لوازم دو خدای توب کی یو منل دانی چی خدای کی تو یہ بے بے شک اپنا مجھے کو شریک نیشے اپن پر لوی ازان راو رسا را پنی کیسا او بل خواہ پیرو بابا راو رسا اخون بابا راو رسا تا خدای نیزے من علیسا اللہ بھی پہ جندلے نیزے چی پہ جندلے دیدے صحیح تیرے کبانی نو بیا بری دا شرک نکو دا معنی جی کہتی علمان دا شانتا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نور علماء ہم جی کرتی توحید بمعنی ترک عبادت غیر توحید بمعنی ترک عبادت غیر و استعانت بغیر از اصل شریعت است توحید تبی معنی کہ پری خودل دا عبادت بغیر یو او دین اور پری خودل دا استعانت دا مدد غسل دا غیر ما از اصل شریعت است دا دین جال دا دین بنیاد دے اصل دا شریعت دے دین بنیاد دا دے توحید تبی معنی بائی خلق و توحید نبرتی ہو گئے بس تو خدای سر اپنیم کی شریفی سے اللہ و بلکتا نوائی او دا شانتا مرگ و جمد اللہ صلی اللہ سیدہ قدر بمانی نور پمین کی دا ولی ایسر پیدا کی او بتا تا پتی جسر پیدا کی او دا ایسر پیدا کی او دا جیر پیدا کی تیسر پیدا کی تیسر پیدا کی اکر ولی پیدا کی او کار دا غو ابن جریر بی رحمه اللہ تعالی غیر جائز ان یستحق بعض الالوحیت احدن غیر جائز ان يستحق بعض الالوهيه احد دونه ذل صفات خدائی تو سوق کی حقدار سی سوا اللہ نہ بچے دین کی جائز نہیں دین میرے دی جی دا غیر جائز ناروا دی کہ دے حقدار سی اس تو دغه کی بعض سجن کے بدو حقدارو کی صفات دا اللہ دے دے تے شرک او دیتا وی کفر ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدو الا ایہ فیصلہ قانون بدا اللہ انزبل یوسف علیہ السلام دار الکفر کی دے دا مصر دار الحرب دے کفر سے دار الحرب دے او بیا دے داغو پا جیل کی آج تے ان خلنے بین ولی ان الحکم الا للہ قانون بدی او اللہ ایسو کم کی مصر کی قانون بغیر دے اغو ایلی اللہ تعبدو اللہ ایا قانون بنا مانے دے اچھا عبادت بنا کر اسمان نموز بنا کر ہو جا نا عبادت پدا مانا ایلی قانون بدا اللہ لما اللہ مانی او دا اللہ لبا مانی اللہ ایا ذالک الدین القیم دغا دے کر دی قانون دے جن دے چرو لو کر دائی چھ قانون بدا منو لو یا اللہ رب العالمین یوسف علیہ السلام تم دعوات کی امر اللہ تعبدو الا ایہ ذکر ذکر کہ بعض الالوحیت احد من الحکم الا للہ من لم یعصم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون ہر چوکی پاکستانی کی امریکہ یہی او مسلمان جانتے ہوئی او کہ کافر جانتے ہوئی پاکستان کی انجو جج مقرر رہے ہیں انہوں کو کنو وہ سنشتے یو ندیر شیلی او دے اسلام آباد پاکا چرائی کی ہندو مقرر کرو دری ماسی مزولے کڑی جیت کرے بات ہندو ولی ہندو مقرر ہے وہ فیصلہ اللہ کی کتاب نہیں رکھنا فیصلہ پہ ہندوانی قانون دا پہ کفری قانون دا تاکہ بان ہندو کی جنہا اگر فیصلہ کریں قرآن خون حکم دا ان الحکم اللہ للہ من لم یحکم بما انزل اللہ فا اولاک هم الکافرون ندغ پلیتان اور دغ زلیدہ ادغ نجس هم الفاسق هم الكافرون يقيني خامخا دغدي قال اسلام كافر ويكن يا قال اسلام ورا بيجي ده قال اسلام ان كافر يعني حسب ده كفر دغري كده دغري اولئك هم الكافرون ان ده سوره كده ده اولئك هم الظالمون ده پریتان ده سر کے سام جت خوار خاص دغدي جت خوار ظلم تو ان کی بنجام تر کے اللہ پاک تم کو جو کرو کر ده اللہ پاک کے ظلم سرو کا جاتے جو کو اولئک هم الفاسقون دغا خاص دغا نہ لائے دغا جی خاص وطن کی دین دا اللہ را دین نواتر جی اگر کی مذہب سوچے وہ اسلام کی نمبر کے مذہب لکھے رہے اسلام نہ کم سے اسلام ہوا کا مذہب دے رہا گا حکم سے خدائی دین دے اسلام آگا مذہب آگا دین سے خل کو اسلام مذہب دے کر قانون کی لکھی ہے کہ تو گورے مسلمان ہے تو کہ وہ خبر ہے اسے دے دیجیے نا کہ بد وقت خیر دے دیجیے نو پہ مسلمان سے دے نہیں اولا قوم الفاسقون هم الظالمون هم الكافرون من لم يقم بما انزل الله فدی معنی بنی ذکر کی ابن جریر یہ قانون ذکر کی اور دی مسئلے سے تعلق سے کہ اگر کل شیء کان نظیرا لشیء وشبیہا له فهو ند لا تجعلوا لله اندادا اللہ سر شریکات میں مقرر ہوئے نمون کلیری چی اللہ دوری یواغر یواغر یا درید یا سلوری کلمون ویلی چی اللہ غنی خالقان دنیا کیمشتے مخلوق کیمشتے غم خلق کی خلق مانا دنیش نستکول یو تصویر دے نقش دے نقش جوڑے لارے جوڑے موٹر جوڑے جا جوڑے بلکسے جوڑے و دنیش نستکول دا چار دا اللہ دے نوی دا خو منگا نیدی ویلی چی بلکسو کمشتے دا خویو اللہ دے میواز پدر مسلمانی دا دا قرآن پر دے گواہ دے چی دا مکی اگر کافرو چی قرآن دا غو پا اصلاح دا پار را غلے اگو پارا چی ہوئی چی اگو دا زمکی مالک اللہ منو دا اسمان اللہ منو پیدا چون چی اللہ منو روزی دا اللہ منو من ینزل من السماء مان باران و رون چی اللہ منو دا خو اگو من اللہ خو مسلمانان نو اگر کافرو کو اسم دا چکمنی نور دا قرآن حافظہ نہیں نو اسم کافر دے فرق جنسے و فرق با جم رہی یو دا مکی کافر بل دا امریکی کافر بل دا چین کافر بل دا روس کافر بل دا ہندوستان کافر بل دا پاکستان کافر دغ دا زی فرق برا جی نور پکے سے فرق نیسے مرد دا طول آگا یو دے ذکر دکر کل سین کان نظیر لسین و شبیہ لہو فہو ندو ہر سکی دا سکی نظیر جی مشابیہ دا سکی سرا اگر آگے سر دا برکے نارا تا نید دے گی لا تا جلو اللہ اندازا من خدا اللہ وانے نے مانگرے ویتا مانن لے پا یو کی فت کی نمانن لے پا دو کی نمانن لے پا دریو کی نمانن لے ایسے لا الہ الا اللہ دروغ وائی تقول لا الہ الا اللہ وفی قلب کی حلف سرم دا زوتے فدر کی بزرگنو یا علی حری اتم عنوان لا تتخذو الہائن اسمائن سورة النحل آیت نمبر یو پانزوس کے لا تتخذو الہائن اسمائن من سیم جوڑوائی اتحاد آگا دے کی یہ نو تے کی حقیقت نہیں تو لگ جوڑ کے اتخذہو ولدن زی نو نزال زی کو زی نو کہ انہوں آگا تے نو اتخذہ ولدن آگا تے ہو ولد فلانو دا فلان کی را وردے یا دا فلان کی زی دے نو حقیقت نہیں ذکر ذکر کی لا تتخذو الہائن اسمائن من سیتاسو دخدائی صوب صفت والا دعا قدرے زیاد کو فریدہ و دو قدر منسائی مکی والا و دریس و شپیتنی ولیو مکال در روز پہ حساب باندے داغن روز تو دنیا داغین پہ عربون پہ کرولون زیاد کلا دیندوان و عقیدہ اول دری والی ہاو ترے دری ناغ دری دمرا زیاد شو دمرا نن شو چی دری و ندری لا تشو دیندوان و بنیادی دین بنیاد دے ترے از ترے کرول دری او دا لنگیزی نو یو نبیا یو یو کرو پیدا شیدی خواری شیدی کنو خواری شیدی کنو پیدی تر کمانی آغا عقیدہ زانتا کن سلمانی دا آغا اوندا ما من بلتن الا ولها آلہتن توبر یو کلی علاقہ دی سنسے چی اگو زالد دا خدای توب خواندان نینی ولی او تازی بھی نکی اواد چیتا کہ شاو اللہ و رحمت اللہ علیہ دا شانتا لا ارا احدا الا وفیه الاسرات شاہ سے بوئی نین پل زبانے کی ہوئی دہلی کی ہوئی کہ لو لو عالمان لو لو دے علم سنی دے علم غرون ہو وی لا ارا احدا الا وفیه الاسرار نینم سوک ہم لیکن پاگت اسرار سے دا اللہ سب اسرے کوری سے مطلب کی موجود دے دا گا خو وجہ کہ اگو کر دا قرآن تر جمع سو اولی کلا نو گوتن اللہ وحا ہو سکرا لے کرتنا شاہ عبدالعزیز لائی گوتے شاہ عبدالعزیز ظاہر اللہ امور کرا جی دا کاروں کی پاگلی جاؤ چی سید پلار نز دکری والا دو تو تا تیرے کمان دیا رامو کل سین کان نظیرن سین و شبیعن لگو فو ہوا ندن نارا تنی جی لیتی ہے اس پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ زنبری فہین جن یزول عما قلبه ویترعرع ایمانه لئی باباوی رحمت اللہ علیہ وی دق وقتی چتدا زنگ لیتی قل باللسان مرہ وبالقلب الف مرہ زرزلت الرزوات کا زنتی کوا کا نو پر فہین جن یزول عما قلبه دی وقت بے جزرل انجوال ختم شی لگو دی بینا شی ویترعرع ایمانه اچاک بشی زوان بشی ایمان دی دا ایمان با استاد ناروانو منا چاکی حالکی پید قید زوان علک دا پیر دا خوری جنی سارا او غیتا وشیت تی با خوال بیالا یا زرو بیا شیخ الاسلام شن چیک خبر بانی؟ نزرو بیا شیخ الاسلام شن پا بادشاو تو یہ چی طالب اللو عوضہ در کن دینی عوضہ دینی ما شر بری کن ناگی دا شیخ الاسلام بری کن پاکستان کیو شیخ الاسلام بری کن دا خدا واسی پیو کری ہفتہ سارا تیرا کرا میں شراب مانے خلل اندہ کرا میں جو گوھی پوٹے ہو سکر اللہ مل ترور سے ملے مجبور سے سارا کوئی سے غمی خوری اے مل بشم خوب نکم اس تر جیلی سے دکری جنہی کرا ناس کی عبادت کی تلاوت کی تر جی پکی خوب سے سملی و دکھی دا وقت کی پورا سے وہی وقت اللہ باسائے کر گزاری ہوا یا یوہ الملک الہ من باعث کرنی الى حجر او الى شجر لا ياكل ولا يشرب ولا ينظر زدي ثاني تدير كلام كغدي تك وني تدير كلام اغا كنت تقولين دي نس سكري دي ميرا تك تدي زدي غير كتا دادي سو كنا اغا انسان بند ودا غ ايمان يترعى ايمانه ايمان زوان دي ايمان شاطري نماسیت میں اگر دو ایمان کمزور ہے نماسیت گناہ تلاش کول پو چطور تا دی نسی منا کولے کمزور ہے دے ایمان مضبوط تے ذرا مضبوط تے نوس ایمان کرا دے نو پدی بنیاد بانی با دمن کراتو نا منا کئی دبادو نا دے منا کئی اخیر طرف تبول دعوت ورکی لا الہ الا اللہ پدی عنوان مائن دا ہوا از دائتا نبیا گور کی ایمان مضبوط کے کہنے میں دعا سو دعوانا لا الہ الا انا فاعبدون دنیا کی کسی دینوں میں بھی جو سٹولو یا سرخط یا عنوان اب تیجنگلو سے نشان دے لینڈی دینی سرحد کیوں تو آغت خلف النمبان یادی جی ہندو مت کے بدھ مت دشان سے سکان نروان جیان سے سو نٹول پس نمون نمون باندھ دے یا دول دے سول مقابلہ کی یو دین چې د الله رب العالمین دی طرفه رالېږلی شوی دی او د مخلوق د ژوند د تېرولو طریقه کار پکې ښودلی شوې ده. دغه دین سرخط سرلیک یا ترجمة الباب ترجمة الكتاب لا اله الا الله دی. دا لا الہ الا اللہ تس کلمہ ندا کہ خلو آیا اور خلاص ہوا نہ لا الہ الا اللہ مطلب دائی کہ طول جن دزوانے نا پر مرگ پوری کہ عقل ہوشی دناری نا اور زنانا دے انسان اور پیری دا لا الہ الا اللہ یا عنوان شرح بھئی عملی طور بانے تفصیل بھئی پرشتے دی کی مستثنا دی زال لگی اور دادے ہو جی دادے کی اللہ تاغوبانی سے تکلیف ملے غور بولے تکی تی اغد آغو خل فطرت کے طبیعت کے لکبان بچار و ناچار خوراک تا مجبور ہی نکل کلو تا مجبور سی نسکل کل دا عنوان باندھے داغو دا اللہ دا قانون منلو پارے تیرے دل دی لا یسبقونہ بالقول وهم بامره یعملون دا اللہ رب العالمین رضانا مستی روان دے خلاف گف نشی کو لے گف لو نشی کو زولے نور کو کیا آگا کہ اللہ رب العالمین تو فونا کرے گا اترت اور طبیعتی اور پیدا کرے گا فرشتے جو خوراک کو فائدہ نہیں پوری گی کہ دا خلق صدہ پوری اور دا بوجھے گا کہ یہ اور رسماتی سے بھی تجھے فائدہ نہیں ہوا تو پورا دن نماز کا دخلے نہ کی واؤن میں پاگل ہو پوری گی دو بوس کلو کو فائدہ نہیں ہوا دا چائے سکڑوں کو فائدہ میں پوچھی رہے میرے تو خوراک دا ذکر کیا ہو کہ اللہ رب العالمین کے طرف طبیعت دبی میرے چولے داغوں عبادت داغو روزی کا داغو خوراک کے داغو سکاٹ کے نور کسی کے عجب نکی ہوئی اوج ہم دغا کہ فرشتوں کے اللہ دخل رضا خلاف قوت استعداد نہ دیا چولے قوت استعداد تو جن سے کیا رہی جاگے خلاف ہوتی ہاروت ماروت رو کو درو ہوئی ہاروت ماروت کرے نہ دے بعض عالمان کو قول ہوئی ہاروت ماروت ملائکی نہیں دو عیاش انسانان و بندیان و عمل کے سکول جا رہے قول او که فرشتیم سی لکه چه جاک سر و علماء خوال لے نو تاغوبان دا ابتلاع از نیست اللہ نو راستے که بیا کی زناو موشو قتل اومو کو شراب اومو سکل او شرک اومو کو او سزای دا جب نگرن دیده شو او چه چا تدا چارون کلی نو آغا بازاری جنه اسمان تاو خطا اول تا سور شو زهرت و نمبان دیده بے بنیادہ بے اصلہ اور محققین علماء یہود جوڑ کری دروگری اور اس بازار کے خرچ کو بازار کے اوچے سلطن ہوئی دروگ دی یو پتی لیوانے پیدا کی گئی سیادی حقیقت بھی کی نو فرشتوں کی خدا قوا استعداد سینا دا قوت استعداد اللہ انسانانوں اور پیریان کیا چولے ہو جی بنیاد باندھے داغود جن بیٹے رول رپارا قانون مقرر کر لا الہ الا اللہ دا سبب کے تو کم سدے کم پیڑے اور کم تاریخی دور کے تو کیا زور کرے گئے دا اللہ کو ویل باندھے نہ آگا کیا تھا پیغمبر رسول نبی ریلے کی اللہ کتاب ور کرے گئے سرد تفصیل نہ ہوں کہ کتاب اور تفصیل دو پارا مجھے اور کرے دو مختلی کتاب تفصیل سہولی پہ ہو جنگی نہوں رسول و نبی کی فرقہ خدا اللہ قبل اصلاحی و خبر رہا خدا اللہ دو طرف میں مقرر سکار باندھے ندا لا الہ الا اللہ سچ ڈاٹے کی نری بلا الہ الا اللہ ورس رسول جن ددے دلان نکول دی اور قدی قانون بانی تیری دلی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی بدنی و مالی عبادت یواز میں اما زما جند و مرد خاص دا اللہ دا قانون دا اللہ دا قانون بتیرے جم للہ رب العالمین لا شریک لہ قدی کے اللہ سرا سوک ہم نشرکم نبندیان نہ پیریان شیطانان نہ لوے اور نہ واڑ نہ بادشاہان نہ میران نہ واقداران اور زوراور لا نہ پہ جنس کے صفت جنس کے دمن لائق اور قابل سیوا دا اللہ نہ بول تو نیچے ہو کر کم نغب الہ رتب الہ مدا لا الہ الا اللہ سرحد دین الہی کی اللہ کا مرزا دیں گے دا تمام پیغمبران سبق ہو تم آیت کے اس ماحول بیا تم دیوم سورت الانبیاء دا تمام پیغمبران دا چاہے نمر سے شہر دا چاہے اجمالی کا اشارہ اور دا سبق دا وہ دخلی جی کرتے رہے بے سبق تد لا الہ الا اللہ دا دنیا اور آخر عزت ہوئی دی دا بندیان اور انسانان دا پارا بے سبق مانی تیرے دی یا تیرے اور دا عمل دا بندیان ہی عزت تے دا تیریان ہی عزت تے بے سورت کی لسن آیت کی تحقیر انبیاء کے سورت الانبیاء لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون لا موقد قسم دا پارا دا کوفیین انہا تو قول باندے اور دا مضبوطور دا کلام دا پارا راجی بتا کی جن رکھنا کنونے دی لا موقد قدم و بیت ماضی باندے انزلنا الیکم کروین پل ذات بانے قسم کوم یقیناً گر لے گرے میرے تاس کا کتابا لکلے قانون میں کتاب زوتوان و کتاب کا مطلب بس اس نے کوئی لکھنا کتاباً ساسو جند کے رول قانون دا سیدی مودا عمل اتنین دا لوئی دا پارا کا مدے لوئی قانون دا جند کے رول انسانان و پیریان دین نور علماء رحمهم اللہ دیکھے ریستا سے یاد نو دیکھنے یاد دا آدم علیہ السلام تم جی کی دا اللہ قانون تغائے کو دلیوا ایل این بسطا الیہ یدک لتقتلن ما انا بباسطی یدی الیک لیقتلت ان اخاف اللہ رب العالمین کتنا وجنی اللہ سرابانی اچھے ظلم کے جاتے غور کرے جو بچہ تو جاتے ہونا کم دا مطلب نو کہ دفاع بنا کم دفاع کو فرض ہوا نظام حفاظت فرض ہے وہ مطلب دا کہ تو لاس کئی بزتا تستا نمس کی نلاس کو انتا ویر بھی چیز جو آئی نم زبتا بنا مسئلہ سے جم نو در خو وجہ دا علیمان بھی چیز کی مراوی وجہ ہے نو کو دو باندے ہو جلدے اگر وہ دو چیزی سے اس پر دفاع بے کھولا کرا نو اولنے سرے آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی قانون دا اللہ یومنو دے جن او پر سبقت سے سر و نکر او ولنے سرے کی خلاف رکن دا غزی و قاضی مگا خلاف کو لاکھ تو لنک زدی وجنم دینا وجنم انما یتقبل اللہ من المتقین لا الہ الا اللہ تیرے جوڑا کا اللہ تبلی خیر خیرات نیکی خزیزان ساتھین کنو دا بدنا نیکی کہو پسے بد کہ نہ رسے جے نیکی کہو پسے بد کہ نہ رسے جے نو کراو دیو کہ ان جس طرح اللہ کے خطن ہو لی گا چاہ کر زان کی تقویٰ پیدا تھا دعوت ورکو دا عمل دا درستولو اور دا طریقہ چار بسمولو نیکی بد بد سے جنی نا کلمن ہوئے وجہ بلا الہ الا اللہ صحیح معنی قابل من لیوا لا الہ الا اللہ جو ویلو سر قابل نہ ہو عملی طور پر نتیجہ دا ہر عمل معد بلتا ہر عمل بل عمل تا لار اواری کل جسی او کل جبدی ہر قدم بل قدم تا لار اواری کل جسی او کل جبدی ہر غفت ارتائی دو نور غفت و تعویدو تلاح سمئی کل در زیاد روانی و کل در جوئی کمرن بندور گوئی اس پر اوپوئی بھی نلک خوشی کہ تین سو پخپن گئے نفات سو و کل در غیر دوبار ارغف ارتاو سو گتا یا بندا یا سارے نبیا بخل ری لگی او خوزی گی با کل تین سی نوم کہ تین نسو اشار نسو نو درما پیارے چدا کا دینا اور کس کے بیار گری نجا بڑتی بس ہر قدم معید دے رون زماس کا سجبا عامل گا ہر تکے پڑے بانے بلی چلا سمجھ ہر تکے ہر کلمہ ہر طور بل توری اور بلی کلمہ چلا سمجھ کہ دا یوزو او نویم نو دویم بنسم ویلے درہم او سلورم بنسم ویلے دا جب تعاون کی مدد کی ولی پا جب ایسی دا جمعائی دا اتبا دا خزمت کی کہ سن زن کی ذرا دیری نارا تعبیر بچا کی دایتے خودے دا عارض جدا سے دا عارض راشی دا مرض دو جنا یا دا بلس دو جنا نو طول اعمال معید دی کل خیر تا او کل شر طرف تا وجیبان بنیاد بانی ذکر کی کہ جن قانون میں در لے گلے دے خدا ہر قانون دبل لپارا معید دے دی عزت کا ماتال عزت میں در لے گلے اس کے پی بھی عزت نہ کی مستقبل نقصان دے پلے تاوان دے اے نو پری ان پوئے جائے من کر رکھنے کے زوروں کی بندیان کا ملائکو تھا اپلا تعقلون وہ ادا دے رخیار دے سو رخیارے پل ذات نہ پہ گئی اب پل بھی عزت لار نہ پہ گئی ادا رخیار رہ گئی ڈالا کم رخیار دے اپلا تعقلون این ان پہ گئی اب کم خبر ادا کہ دا مخلوق دا خیر دا اور سرحد کے تمام پیغمبران دا سبق اور دنیا کے تعلیم اور تفصیل دا انبیاء علیہ السلام طول جن دے صلو کمارا کمونی صلی لا الہ الا اللہ تفسیر دے کنا صلو کمارا کمونی صلی مجھو کہے لکھے کہ موین چیزے کون حج کی اعلان کہو کہ دا زسن چل کوم نزا سے چلتا سکو ہے نپوئے دے پا حقیقت باندی کہ جدی حقیقت سرے یہ تیرا واقلا حسن کا حسل خصف خصف جیتے لکھے کہ حضرو دی جتو ہوں دی رواخلہ رتے کمرے مراخلہ اب پردولو لنور دا دا جیتے رواخلہ و شیطان کے بولا شیطان چرتا دے او دا ستا دا عملی جن سرگندوانا دا کہ زما وصورا سے نظر شیطان پا بمبا نوم بولم او چی نہیں جما او دیرے کہ زما نکتے سو وصورا سے سلوسے کرے دی غریو زیدی کی نو پدی زیدی کی با جزو گزار کوم آغا زوریات بتا زکوم جن دا آغا زوریات بتا ستا زکوم تا زمانی کتو سوسی غرزو دے خطا آخو انسانو کامل غنو نسولا او کزوی پا غساتی با ما مردار کرے اوز تی جون پو گفو گلو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میدا سے ہو گئے میدان کے اگرے گا سکار دبانی بل نیس کرے ذکر کا دا اللہ نوار عرفات میدان کے سکار دے بے دے خود بے دا ہوئے دلونا موس کو پو بار بانیم دے پا عرفات کیم دے اہم کارلتا حقوق دے دے حقوق سر دماز پسیم موز را دیتے کیتا تاول وقت دماز پسیم موز نیسی موز کا اور دے اللہ تا زاری چوا دا اللہ نا خوارا اگر تا عبادت دیم دے اس تا دل تاو جا امیدان تا التعریف اللہ سا دے شہرین وہی میں جانا شدی کتابو نکی عرفات جولول از عرفات وانی تو دیتا و تلی او دیتی دل از داری کو ذکر و اذکار کو لیسا بشین بی بی بی بی بی ایز ما پی تعبیر مانی لیسا بشین بی بی بی بی لن مطلب دا ایس کار مدی نیچی جن کی ایس کاری نیسی بی فائدی کار رضیان او دیتا او تی بی فائدی دی او تی دی سواب مانی نتشری بما لم یعظم به اللہ ام لهم سرکا شرعو لهم من الدین ما لم یعظم به اللہ چاگل را دین مقرر کر کہ پدیس کی لیتی دا عرفی کرو دی عرفات توزا دا دل چا مقرر کر دا دل تیر سے مقرر کر پینڈے کی پیدا شیر ہے اور دلتا حج دی یہ جو کرے دے تواف ہو پیدا کرو پیدا را نکو ہو پیدا ہو حد تعریف ہو لیسا دی شیر دی چاچے تجیبیرین مسلمان ملے زاغا وجل قتل کی اسلامی مملکتی نو قتلی جو ہوئی نو دا مانا جی کرتی علماء ولو کمارا کمونی وصلی دا لا الہ الا اللہ تعبیر دے دا لا الہ الا اللہ تفسیر دے لکتا سزا طرف آئیل مرفوع راجی نو اقال اللہ ہو نو بیاو اقاما سلامن نو بیاو دو حق سر شیخی بیادا بیان کئی اکلا الضیفو دا طول کلمات بلیلی پا طول زر رہی دا دا الفائل مرفوض تاریخ دا غدی جزیات کی او دا غی سرگندوانا دا دا سید لا الہ الا اللہ سرگندوانا مول حج خیرات روجہ اخلاق معاشرت اجتماعی انفرادی او دزر سفر دیتو لگا دیو سری عقیده لا اله الا الله نی مجھ کئی نو ندی قبول اللہ کا کنا ندی قبول خیراتون اور کی پلکون وربون ڈالر اور کی نی منجو اللہ کا ذکا سرخط نیشتی لا اله الا الله بعد طول پیغمبرانو علیہ الصلوات و تسلیمات سبق دے نبی علیہ السلام دل اسکالوں دا لا الہ الا اللہ زورتے دے دا پیغمبر تذکرہ و سرہ دا معلم پہ جوڑ کی سند پہ جوڑ بانی کی دا سبق چوک ہوئی دا نوح ہوئی علیہ السلام دا ابراہیم ہوئی دا اسحاق ہوئی دا یعقوب ہوئی دا موسیٰ ہوئی دا عیسیٰ ہوئی دا سلیمان ہوئی دا داود ہوئی دیواز دانا کہ عام خلق ہوئے رہنا بادشاہان ہوئے لگا لر لر سرمایہ داران و دولت مند ہوئے لگا لا الہ الا اللہ ذکر ذکر کیلی پیغمبران و دعوت بنیاد کہ ما پیغمبر ملے لے گلے چرتا الا نوحیر انہو لا الہ الا انا فعبدون نمیلے گلے روانگستان ہوں چرم یولے گلے من دے استغراق رسول کی تنین دے استغراق یو پیغمبر ہوں یو ہوں زمالے گلے یو ہوں لیکن داو نوحی لئی مزاری ذکر کے دوست کے نمزاری استمرار دے پارا رہ لکان دا اول را سمجھا ہوتا دا خبر ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا وہی کری ومجھا ہوتا دا نیشا انہو اندہ کی تحقیق یقینی دا فجی خبر باورکا لا الہ الا انا نیستے پروک الہ را زمان بل فابدون یو زمان اے خبری تو وقتی ہے یو زمان خبر احمان ہے تو فابدون جو ترین عبادت زمان ہوتا ناوری دن کے لئے موز اللہ لکھوں اور جا دخل عبادت اللہ لکھوں مانا عبادت نہیں لیتے جنگلے نو اولی تو یہ عبادت وقت کے عبادت منلو تو دو حکم ہوئی آگا حکم یا منلی آغا کہ آغا دیو ذات خاصت دو بلچہ نہیں چینا پاسا لاشا ادرے گا اوخرا اوسا دا خبر بچہ منو منگا دا حکم یا عمر بچہ منو دا عبادت ملینو ہاں عبادت کی جو پنیتو پہ ارادہ باندی اوخرا دا دید پارا چا صدق کی ہوئی خورم دا دید پارا چی ودی کی نو قوت و طاقتی چکار رہنسی نو علب دا عبادت کیجی دا وسائل دی ذرائع دی دا پار دا کفیت پا منلو دا حکم دا اللہ بانی او چی دا نی دا اللہ حکم بندن پاتی سی جا جا دا سرطن سی رسول او پتی سی حد طور سی تمری نو فرض دی بیا چی روڑی مومی نو ور خورا تا دا خوراک کسی دا حلال نمون مری دی نو رخصت دی بتا بلکی ضروری دا چی مردارا خورا ستے خورا دل تخو عظیمت داو چھے نہیں خورا کنا لیکن دا عظیمت دا عمل قابل نہیں ہو گئے دے سن کی مردار اپرتا دا نخوری قدیبانی شیخ سیوتا چھے دا پر حرام آدھا نو کزم رم نو مردشم کو چھے داو نخور دا اللہ دا حکم خلاف ہو اللہ ملترر تمیلے ومنی ترر غیر بادن اللہ آدم فلا اسم آلے ان اللہ کفور رحیم تا تا گناہ کاری جن اللہ بخلے اور میرا باہ دین کیا بزبانی دسی وفرانی سی نو خپل زان مرول دلگی اکنجی دو جن اپنیسی حالت کی جرم دے اکنا دے انتی دا عقیدی کو بنیاد بانی مرول او خبری تغارہ نی خودل عظیمت تے کفروں کا شرکوں کا بدت سجدہ پر نی کو اپنی ملکو نو دے سید سہادہ دے افضل سہادہ دے خپل دور کے خپل زمانے کے نو دا لا الہ الا انا مطلب داو کہ الہ جس کے لائق دے ہس قسم حکم دے منولی نشتے دے کہ پارے کی دے دنیا دا آخر فائدہ آخر جانی یا دا آخرت جانی فائدہ یا نقصان جانی اللہ آنا بے زمانہ نو چو سرد پیغمبر منو نو پیغمبر معلم دے ذکری ذکر تکوم نو دا سے ہوکائی ذکر سنجا عبادت کو نو دا سے ہوکائی نو حکم داو نو سر محمد رسول اللہ و نوح نبی اللہ و موسیٰ کلیم اللہ و قسم تعیسیٰ روح اللہ و آدم صفی اللہ و علیہ السلوات و تسلیمات دا صدق دا دے استاد مجھے سند رسو آگا دیتا دا خواجبہ جلے کمی خبری سند نئی بے بنیادی دین کی قبل قادر میرا اور یا سند شیخ و سند کمزور رے بی اعتبار رے ٹکون کے سر ککڑی نبر کے ٹکون پیدا سو زائد شک پیدا سو نیا پری بانے لکے گا مو ٹھیک دکھے عرب کے ہوئے منی کافر ابھی جی نے تمو آیا اور لکے گا پہلے کھلا باندھے مو چیرا دا جو خام خاد کو فردا خام خانہ رہا کبھی مت لگے گا داد دین معظم اصل لے خبر یا سند غاری کم روایت کی نہ کہ حیات النبی بار کے مولیاں تو مخصری تو مخصری دی فصل کی بر یو سند کو دیو نہ دی یو سند او پا مخصری دی ریویت کے رہو دی ریویت کے در طول بنیاد شفاء صدور اور شرف صدور دی سیدی دی اگر پا خل ایما جمع کری دی دید پارا کہ ساکر کی تو کا چانے کا تو چانے بے تو دا دا عمل دیو کن دیو کرلیو کن کرلی دا جنواری سر دو خزمتون دی یو رسے دل خبر رسول دین در رسے دل خبر سول پول و ایمان دا تدارول رسولا دمرا خدمت دیو کن دمرا روایت می جمع کر و اس تلل اس تاک آده روم دا تیو او گورا کنا نتی سل بے تلل بانی اخلی بے تلل ایمانی اے حدیث کی راگل دی حدیث کی راگل دی نو پدی بنیاد بانی پیغمبر سند دی علیہ الصلوۃ والسلام داغا نہ پس سند دے دیا کہ پیغمبر نے چاوری دل دی داغا اوری دل کی نہ چاوری دل دی داغا بل نہ چاوری دل دی تر محدث پوری نہ وہ بھی کتابوں نے لکھ سو رو کوئی دادی اعتماد دے دا اس باری دے دادی اعتبار دے دا سو رو کو نہ سند دے پارے ہی کر دو فعبدون نو سرکل کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سرکل کا تو نور کل کا چل بنیاد دادے لا الہ الا اللہ دا سرخط نو دا پہ جدر والی کی الہ سوک دے کہ اگا قابلیت و لائقیت کی تدارے اس کے اوپر اس کے دا پرون با کا سبین کو الہ ہر اگا ذات کے ہر اگا سوک دے کہ یو صفت دخدائی تو کچھ تاو منی کہ اگا اللہ لمنی نو کرد لا الہ الا اللہ کہ غیر لو منی نو بیا غلط ہو کہ لا الہ الا اللہ بلکہ دا ہوا لا الہ الا فلان و فلان و فلان اللہ ہوں گے اور سردا ہوں گے دے پچھے تم لوگوں نے لاس پوئی اور خوزئی جب پیغمبران سر دشمنی پدی بانی سی گی پدی اللہ بانی سی گی تو اللہ بانی نہیں سی الا اللہ دنیا کے جس قوم نہ دیکھے سے کہ تم بے اعتماد اور رسول قابل ہی کیا غوری اللہ نہیں منل اللہ منل لے وہ تن کی منل ہو نو آغا شان پہنے بے منل ہے کہ فاتح و رسول نہیں منل یا قبل کی منل دی نو دے دنیا باندے دا الہ مسئلہ دا الہ دنیا دا علماء حقانین و ربانین دا افہام دا تفہیم دا پوکول بنیادی اصلی قرآن ماسا یکن لسیو دا قرآن عظیم دا علماء و قولیوں بھی ذکر کری کہ الہ کم ذات تیرے رکی یو تو صفتون و نور ذکر کم الہ دا حق ذاتی او آغا صوب دے کہ آغا کے دا صفات موجودی دا موجودی و دا ایمانی لا الہ الا اللہ جدی سمت لبسو لا حاکمہ فی الحیات الا اللہ جن کے انسان اور پیریان ہو حکم کون کے حکم قرون کے حکم او من کے مخلوق تر منل امر کون کے جس کے الا اللہ دے اللہ دا پیغمبر کار داؤ کہ دنیا کا دا خبر ہو گئی کہ فیصلہ دا اللہ کا قانون تا جن اللہ افحسب تم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون خیال کرے کہ ماں کی پیدا کری اور بیا بزما مسئلہ مراد ہے کہ پوس بدن کوم دا خیال کرے استفام و انکار دے کنا درا کنی او تو زور نہیں دے نہ دا خبر ادا سو کری نہ غلط تے وان کو ملے نہ لا تر جون او دا کی کرے کہ جو من لنگ را دے نہ زور بدن تپوسم تھوڑا کی علی عمران کی ایت نمبر 20 کی وان کو ملے نہ لا تر جون خیال کرائے میں حکم دا کہ لیا کو موبائل سے الحق پیغمبر دے رہے گم کہ فیصلہ کے حکم کی دخل پونے کے کرائی ہی قانون دا اللہ الحق دا اللہ رب العالمین قانون دے اچھا دا فیصلہ کبھی نکل دا وہ حال بس صحیح دا وہ حال ہی کر کہہ رہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب آل عمران آیت نمبر 2 الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذکر دینے دیکھ سوچ ان دیکھ رہا چاہتا چور کیسے اولا صحیفہ دی کتاب دا اللہ سن مجھان صاحب کا بیان یا دے در صفحہ میں ہو دو چو بلے ایسی کتاب دا اللہ تا حکم دا اللہ تا بولے بڑی کتاب کا لیا حکم و بینا ان کی کتاب کا اللہ حکم کے ردو ترمیم دا رازا فیصلہ بڑا اللہ پر کتاب تورات شریف کو دا شان پر انجیل شریف بانے فیصلہ کو صحیفے دا غم بانے فیصلہ کو کو صحیفو دنو فیصلہ کو علیہ السلام دا او دوری مجھے مدر طول و یو صدق یو زی القرآن را رہے مجھے فیصلے لگے سے رہو بڑے تم میتو اللہ فریقم منہم یا واول پشابانی مصابانی اور لے ڈرر دونا لے ڈرر اول پسسے سلکم او یدی جو انیشہ مصارا ان کی دا اللہ دی کتابنا لے اور ان کی پسسے سلکم یعنی دی پا قانون سے سلکم پا دستور سے سلکم پا جرگا سے سلکم دے لے مرازی لیحکم بینہم حاکم اللہ او حاکم کتاب و قانون دا اللہ دا قانونی کتاب دے مجھو دس لے اور اندر آئے گئے ليحكم إلى كتاب الله بلے سدو لکھ اللہ تا کتاب اللہ تا دے مسئلہ کے قانون سے یاد کے پاس قانون سے چلو گے یہ تو تیار نہیں یو دے بڑی نلوان کی صورت کی یو سل گیار لسن صورت بقرہ کی یو سل گیار لسن فیصلہ بھی کتاب دا اللہ بانے گا اللہ کتاب دل رہ لے گئے پس دا کی فمان ذکی ہوا ہے یا صرف دا چاہی بانی قرآن قسموں کا یا صرف در تلاوت اور ثواب پر نیت باندھی ہو لے گا یو سن گیار بس تو ثواب پر نیت باندھی ہو لو رہا دا تو کس کے اور ہم چار دے اور آگل دے دے پارا ملے اور اگل اللہ دے سو چار دے پارا دے 113 یا کو مبائناؤں جس ہے سلو کی جو مخلوق ترمین دا خلق کے نمک والے تم میں طلّہ فری تم یہود پلیسی نقصان اور مرض ذکر کے ندی مرض سے سلیلا اللہ کا سرارا لے گلا فلاح کو مبینا ہوں یوم القیامت سیما چان ہوں سی اختلف ہوں دو ہی سکیل یہود والا شین ابو وہی لے سکتے نسوارا علا سے وہم یتلون الکتاب ایمون کتاب لولو وہ سندہ ہر لے وہم یتلون الکتاب قرآن لولے قرآن منی او لے سکتے دیو بنجیت والا سے ادو لے سکتے جمعیت والا سے علم تو فرق سے او فرق دے دے چی اغاقا لکھا دا پاکستان فرق دے دے چی اغاقا دیبانی ویلی جی او پخلا جب اگر دو پر اخلا پر دو پانی علم تو فرق نسکر دے لیسط الیہود وارا شین لیسط النصارا علا شین تو اس بانی ملی وہم یتلون الکتاب حالا ایک جو تلاوت کے کتاب دا اللہ قرآن منی قرآن تو یاد دے آفیر دے قاری دے او بل چلے او بل چلے اصرا ہے کہ نہ ایک ایسو چنکو کذارک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم قرآن من قبل مثل قولهم مخکنون دقش خبر کولے نو مخکنو طول یہودی یا مخکنی طول حسین یا غبر علیسط الیہود و علیسط النصار الرسول مخکنی کو خنو قوم نجیر دیا تو دا اللہ نمونو نکی پکی توم جنی پنیسی صاحب خلقو دا پیغمبران نمونو کیو حدیثی وی دا شانتا غلط لستن کرو خطا خطا لوستن کہہ رہا ہوں کہ نہیں پوئی پہ اس بارے لا علم سر سے نہیں لے لگا وہ اس نے پوئی گی دن چر کا سرے دو دو سر دی ناشنا نہیں کہ دن دے سنوں گے اور کتاب دے سنوں گے نخوض بسکی صلی اللہ یحکم بینہم حاکم اللہ لا حاکم الا اللہ اللہ وہ فیصلہ کے ضرور ترمیندہ پر رضی قیامت بلکہ سے فیصلہ کے لئے کتاب را لے جلے لے کرنا نواغیز اللہ خل پر تفسیر کی تو خل پر طریقہ بن جائے لگ دے دے قرآن دے تفسیر اہم طریقہ دے صحابانو دور قتل دی کیا وہ پر یہ بارہ کسی فیصلے کرے گی جن جسن گا کہتر آگئی تا قتل ہوائی میں آگئی قتل نہیں سیئے خلی جن مجتہی دیما بس لکھ صلی اللہ علیہ وسلم بینہم یوم القیامہ فیما کامو فی اختلفون فطول آوکی کی حدود کے اختلاف لکھو پکیتا بے اختلاف مسئلہ کے فیصلہ بارا کئی ولی دلتا کی چیزی دلتا ان دیر مسلمانان بھی کہ اللہ پر کتاب بانے فیصلہ کئی غالب تیمیر پیغمبر علیہ السلام کرے سمجھنی نو دے اللہ علیہ قیامت کے فیصلہ کو دلتا کی ہو سولا جاگے مطلب داو کہ دلتا نمانے لے چیزی قیامت کی ببل این دے دے دے دے گا ادا یو با عملی چیزی دے دا نسی کے دے کہ فیصلہ دیی او عمل دے پاگی باندی نے سورة المائدہ اول کے فیم ہے ان اللہ یحکم ما یرید فیصلہ کی اللہ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل صید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید دا کوئی مروادی ندا مکوئی دا مروادی اوفوا بالعقود دا اللہ سرم لوزیم کی لا الہ الا اللہ ویل سرہ لا الہ نسی حاکم نسی قانون سار نسی دن اللہ دا خیر و دا سر دا فیصلی خود دن کے الا اللہ سرہ دا اللہ سوف عدور نسی سوف الا سی نت او اللہ قومی سمجھ دا غوی قانون بدا وجود دا یومان لا الہ الا اللہ من اللہ رزانا نہیں دے مدرے تا سیرے کے خیر دا زرنہ نہیں دے مدرے یا تی کوئی دلی دانی دکھو اکر کہ دا اولی کے ایسا کہہ ندے سری نکاہ کہہ رو خودے دا سر روزی پسر دے دا شہر آورا دا شہر آورا دا شہر آورا آگا یہ قسم تو غلے کہ ما تا سر دی خبر کی ما کو اتما قبول کری بس دا عمر قدر نور و نور دکی نو نکی اپو کہ غرشیہ دا ما قبول کری دا تو کو کچھ ندے دے چی دا سور چیزی نور آزم نگی تر دے چی اگو پا چیم دی اگو پا لوگ پیدا کائی او در دے چی اگر سما چیزی پا لوگ پیدا کائی دا سور چیزی نور آزم نگی تر ما خدا روز ما قبول کری دا کاشان تکی خبلو دا گران خبر را خود تکی دے نا آل تکی دا تو دو تولی نو کی لیشو جسا تی نوی کوا او خبر را بانی بازا لگی دلے دا سور دی چی لا الہ الا اللہ اجمال لے دا تمام جن پا قانون دا اللہ رکے ہو بری لائن جدو منم غلطی پا خپل جیدا بندہ غلطی کی اللہ بسی استغفار کی اللہ معافی قصدن و عمدن بری تو دے ذل مداد لا الہ الا اللہ نے انکار کی قانون دا مل ہر ملک کی جدو قرآن خلاف دے عددی قانون منل داد لا الہ الا اللہ نے وچے پا خل انکار کیونی وہی چیز قانون احترام بس آتو اور فیصلہ بتاؤ جو قانون احترام کے دور ساتھ ہوگی تو پڑے کیا نہ پڑے اب پاک اپنا کہ عبدالعزیز سید کر عبدالرشید جی وہ سید ہو اب تو ضرگون و بچانے سر ہوتے ہیں پاک فیصلہ بتاؤ نہ قانون جی اور تیر دا قانون بمانم اب پڑے کی بدن نہ فیصلہ رکھوں تو فیصلہ بے خطا جان پڑھ دکا یہ قانون پر اثر دا اللہ کی ریدو مغسری سے دائی ذکر کر ان اللہ یحکم ما یرید کرا خبر تکوم یقینو کا ان تس رسوے کن حق حق تمہارا سے کیا کتاب کی سر بتانے کی وی حق حق حق حق تو نرے دائے دلے تعجیر کے لئے تو وائے نوے حق حق تو ان اللہ یحکم ما یرید یقینی ہیں بزرد کو منہ ہیں کہ فیصل از اللہ را مچھو اس بلتا ہے زو ما کہے ہوئے بلتا ہے مجھے مطلب سے ان اللہ یحکم ما یرید یقین باور ذروع کا حق یا فعلو ما یرید کہ اللہ اغشی اللہ وائی یحکم ما یرید فیصلہ کی داری کی وائی فیصلہ کی داری اسمان بسل یہ بشین کو خور گئی بچہ اپلاری بدلو لے سی مچھے دا فیصلہ کی چھے احساس بکین بچہ اپلاری بدلو لے سی کہ بدل اکرن دا اللہ نے مانا لے دا اللہ صفت دا حاکم نے مانا لے دا شان تکی پیدا کی لکھ خوشحالی جی حکم دا اللہ مانے نکی مڑی نے دیکھ کے خفا کے لیے اور اس کے سنت کے خلاف عمل کرے. مگر اللہ حکم دیں گے مجھے کہا ان اللہ آیا تم مایوید اللہ کو سلکی اللہ چول اور اللہ کو سلدا اس قانون کا داروں میں نے لکھی بھی ہم جب بن جا لگی صورت کی جاؤ بڑے صورت میں آئے گا پھر اس کو اندر مسئلہ بھی کرتے اگر یہ سبب بھی کر کے ہوا یہ بھی کر کرے گا کہ فیصلہ حق دا اللہ دینا جب بن جا ہو رہی جاگے ہو جا رہا تھا اکمل تو لکم دین اکم وہ اکمل تو آ رہے تم نیمتی دین کو پھر کہنے کا مجھ روزہ ہے زکات کے بعد نہیں دے پھر جانے گا اب دین وضع الہی سائق لذوی العقول بے اختیار ہے الی السعادۃ فی الدنیا والفلاح فی الآخرۃ. کیا کہتے ہیں نور الانوار کے بل کتاب کی بل کتاب کی دوسری لکھے کے تعریف علماء تفسیر کی غزی کہتے ہیں غرائب القرآن دیسا تسالجی وضع الہی سائق لذوی العقول بے اختیار ہے اور زور بانے کا بن تو مجھ کے ثواب بھی نہیں کی اور زور دبانے روزے ہونے سے چائے روزے سے وہ بن گئے کہ ثواب بھی نہیں کی جائے سائق لذوی العقول بے اختیار ہے ایاہو سعادت جو دنیا ہوں اور کامیابی داخل رکھن کی رہی یہ پہلے کی یہ قانون مسبدا سعادت جو دنیا آخر کی رہ جی اور قانون اگر آواز مول روزہ حج خیرا کو نہیں اگر ٹول جن دی وما حیایا وما ماتی اللہ رب العالمین ملک دمر کو وجبان دی دمر کو نفس سنا روا کی دی بدعات یا شرکیات کی دی نددی وسیعت پا مری ضروری دی پا مری دا مطلب نو ما یہ اول کی طور ہے نا یعنی چندری میں پاگا دا ضروری دی دمر کی نیکلی عبداللہ ابن عمر وی رضی اللہ عنہ وصیت خپل لیکلے ہو اور روایت ان کے رہا کہ نبی علیہ السلام مسلمان لنبی مناسب کہ پدر یوس پتی رسی اللہ و وصیتو مکتوبتو نہیں لہو لیکن دبیر خونی با عزیز سغیلی کوئی پرتی کہ پدر طریقہ پر سے بری طریقہ باندی نکو ملک بیداد پر زنانا پر غیر ملی پر رہ دیتی جی را گنڈی جی وصیت بسی کہ گوڑ زمان مر وقت میں دیسو نو گورے سوک پردے زمانا لکھا چھو اس نیچے ازوی مانا کون نو بیا بوم نرا کرتا زمان سنگ کی بمی خزن آستے کوا نور بمی ناستے خور بمی ناستے کوا نو گور وا کارتی نی ضروری نرا او کدارا کا حاجری جی نو خیر دے بیا گو کم دا وسیعت کی کہ آغا زنانا پر یہ خپلو کی با آغا سو حاجری کہ دو مرض نپا کی کل کہ زنانا مرض کی جی آغا داری دے اختیار ملے فرشتے نرائی جو مجھے سن کی ناشتی بھی فرشتے در احمد در غزیل نرائی رکاوٹ کیا گئی تھی جنہوں زنانو بنی تو چیتا دا وصیت کی ضروری ہے اور دا ذہن نمبر دا وصیت کی ضروری ہے کہ ما پسی گورے پا آواز کیا ہو جوڑا نو زما بسنی اور زما نا آپ کی عزیز کے خواب آئے قیامت کے بہن سے سالا کون پڑا اولی پاس ما پسی پزور ہو جوڑی پا آواز جوڑا با منع کی دستر کو اختیار دا بندہ ملے القلب یبکی والعین صدمہ رسول علیہ السلام غیر کے داخل بچی ساخ ہوتی براہیم دستر کو نظر سے اسے پیرے صحابی سے اللہ کے عمبر تم جائے والعین القلب یبکی والعین صدمہ ذلخ پشی خوالکی اخوالے کے دستر کو رہو جی فکل باقا سر میں دے داغنے کے اللہ کے رضا کی فکل سمیم ذرا اختر کی پہتیار کی ملی نگا برا جی ندا خون اکول کہ پاواز را پسی تو خون جاری دا پہ فرض دا دین دا ضروری دا پسری باندے باندر سرے او کو سرے خدا پی ضروری دا کہ اگر دا وصیت کی کہ سرے دا سا خطو نظما زما دا قبر دا کفن دا جانے دا انتظام جو بورے اشاری نکے یو گانتا کی کار پورا چیزی یو نیمی تبا نپاتے کوئے دا وصیت کی ضروری دے کہ زما زیر دے خور میں دا نور میں دا پا بل دے کی یا کراچی کی دیا شروع دے کی اگو تبا جواب اولے جائے اور جنازہ بہتے اشارہ وائنا کہ اور بات کیا غراشی کیا غیری مسئلی نسکتی کی پا مسئلی دوبانے اگر تسا خیر دے اگر تسا خیر دے نو چې دا ولیکي قبر کې هم زه ته انتظار کوای نه نورې خښې دي چېرې شناسې سره غپرې دي ولې وي زوی راځي دزي زوی خو به یې کور کې لهشی دي لیدلی دی نو بیا ولې نه کوي بیا الله ته وسپاره ختم کړي هر چې لیدلی دی جواب به لیدلی وي سهار به کې ته نشته دی نو دا ضروري چې دوی وصیتونه وکړي دا پرې فرض دي په دې بنیاد باندې دا احکام د لا اله الا الله د لاندې دا جن تېرول دي او د محمد رسول الله د ژوند د فونې د لاندې جن تېرول دي دا سرحد دی او د دې د لاندې ټول دین دی د ټوکو خبران د وړه دې صورت کې دا مسله نو دا یې ذکر کړې وجنا ملت لکم دینکم ستاسو د ژوند تېرولو فونې ما تاسو نه پوره کړې دي دینکم پښتو مې کتا د زندګۍ د تېرولو د مرګ فونې مې نه پوره کړې اوس په کې نیمګړتیا نشته که مونږ ته ښکارېږي نو نبي علیه السلام پوره کړل که بیا مونږ ته به کې نیمګړتیا ښکارېږي زمونږ په ناپوهۍ باندې په دې علمې باندې نو اصحابانو پوره کړي دي رضی الله عنه نو تابعینو پوره کړي دي نو امامانو د دې دي تفصیل کړی دی هغه معلومه کړه که چا خو دغه رواج نه کېږي ښه عالم نه تپوس وکړه چې دیندار عالم دی هغه نه تپوس وکړه کمل تولکم دینکم نن ما پوره کړه تاسو را تاسو د ژوند تېرولو قانون زما مخکې قرآن کې پروت دی دې ټینګ لیکلي دي قانون د ژوند په دې ټینګ کې چا به ترجمه کړي نه خپلې ترجمه یې لیکل او صحیح ده قانون د ژوند دا وپېژنه نو ذهن کې به لیکېږي دا خبره چې دا صحیح ده او په دې دنیا باندې عالمان وایي ملا علی قاری فلا نحتاج فی تکمیلی الی امر آخر خارج عن الکتاب والسنه د قرآن و سنت نه بهر د دین د پوره کولو زمونږ ضرورت نشته چې دین دې په دې باندې پوره شي قانون په دې باندې پوره شي واتمام تو علیکم نعمتی اتام کما په تاسو باندې مهرباني دي دا مې لوی مهرباني ده چې تاسو د ژوند تېرولو طریقه ما تاسو وښودله نو دې صورت کې څلور طریقه مې یاد کړې ا مسله په دې عنوان باندې لیکل شوې من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون هر څوک کی فیصلہ نے کہی نوری فیصلہ قانون اللہ کا مدغن آلائے دغا پڑی کا یہ رو جگہ سے ہے کہ دغا سنجیران اولائے کا اس نشارہ دتارا دا سکالیس کا رکھو دا بول رتبی تا خود دا نفس خبرہ کم کرا فکر کی خبرہ جی کنا اس نشارہ دا بائید جی پارا جنو بول دا چر کرے که دغه دې کې فرما سوځي له شو لای ته دا چې زمانه ډیر لري دې نا فرمانه دې د قانون مونږ کې نه دي عمر کافرون خاص دا وري انکاریان دې دین الله نه اسی درو هو لا اله الا الله اسی وی چارا دې ګره دې ته عمر ما ته ګل کې دې درو هو لای ته عمر کافرون دا خلق او خاص دا نه لای دغه کافر نه مونږ کې الله دې کتاب نو خو نه دې کوي دا جما د دې لپاره لې غريو کتاب چې په دې وسه سره کې څلور کله استنه یا سورته مایدا خلق پروا نه ساتي چې تاوی باندې با یا خلق یې خپل شي نه ومن لم يحكم بما انزل الله اولئك هم الكافرون خو نو تیر خلق تا د ضرورت عملو د سنت کې نو ان انزلنا التوراۃ فيها هدى ونور تورات مرا اور جو تاوی کی چاندلا فون اور رجن میں پھیرو لو و نور او کان دا نا دا مطلب سو جو قران کو نہ نہیں نہ تو خطا روان دا قران رانا نہیں نہ تو پھیرو کی دے دے پھیرو نہ تو تو نار کو تسم تل رانا لاس کی در کو او بل طرف کا تا تا نہیں نی غلار سن جو دے لار رو صدا نور پریرا بنیات طرق پریرا یا کو دی ہن نبیون پدې څه سړي کړی یو کې دیګری الله پیغمبران ا چې الله څنګه پیغمبر په دې حالت نو چې زه مسلمان یم ټول څه مسلمان یم انبیاء الذين اسلموا ا چې الله څنګه پیغمبر په دې وا حکم دا چې دا به معنی پیغمبر باندې له لای خلاف نه کوي حکم ته دا چې پلار له دعا نه کوي مور له دې استغفار نه کوي ما کان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربا من بعد ما تبين لهم انهم من بعد ما تبين لهم فاستعين في ترجم بسم الله الرحمن الرحيم سرون هي كلي ديمان هي پیغمبر حق دعا مستری لار کا مور کا نبی علیہ السلام تو مدینہ راتو مجری پاک کے پاس اساس سے زما کر رہے لگڑوان دے لڑوان دے ابوا مقام کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مور حضرت امینہ قبر یاد مدینی رات اللہ نبی علیہ السلام نے گئے کہ اس طرح سے مر جا رہا ہوں گا اول تو وفات کا لال تک یہ دفن کرا ایزم نسنگ لے لال وہی جوڑل اصحابان گرت قتل لیرے میں جوڑے گی را گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جڑا دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز اللہ سے ہم برتا ہو جوڑل خبر ہی نہ منگتا ہے منگو من جوڑو اینا پدی ہو جوڑل جیسے کہ پیغام دے پال لو ماں ایمان نو ما وی اللہ سے جزو لو بخنا غوڑ میں نہ بخنا لے بخنے میں نہ کہیں ضرور یہ داو دے پے خبر مان کے بخنا تو نہیں کی دو گے روز تو فال کو جوڑا کر تو صحیح کی نور منی ہو جائے نہیں منی ہو جائے نہ لے ہم کیا پتہ ہوگا صحیح کی وہی رہ کہ نبی علیہ السلام پلار مور پس دمر کو جن دی تھی سی او فلی یا او بیا ایمان نہ والے وہ جنتی ہیں پس دمر کو کہ جن دی سی ایمان دا ہو یا غیر ایمان ہی ایمان دی ایمان کو دے غیر ہو دے یؤمنون بالغیر نو پس دمر کو کہ صلاح جی وہ نہیں وہ تو لی ہوئی دی او سوار سے ایمان دا ہو دی کہ ایمان منظور نہیں دے خطرے دے وہ ما ایمان شخص حال بأس بمقبول لفقد الانتصار ده خطرية وغير دواء ايمان الله تمنظر مجمع اما خود عيان ايمان بير اس نمنظره ايه ايمان دواء تبعي رسائي لكنا جاغا مقابل كنور لكنا تنا قدسين دوارا بي فائده عرم فلی دي تزو دين بان بير تزو دين سعي و الله تمنظر و الله باجر ورکن تزو دين غلط و الله تمنظر نو الله بس ازام رکن اخلاص خبر ورکن تبعي لكل رساجة يو صده پده تيرا سعيدا جدا جنگی کرے سیل دیا جائے کی ایمان راوڑی بل خواری کرے کہ نہ جنگی سیل دیا جائے کی ایمان راوڑی یا پردول بانی علم خیر کرے ملا کے وہ طرف کا علم کی جانا نو بیا وہ تعالی نہیں بیا پھر آورم مسلمانی بیا پھر آورم کو مسلمانی کتاب پر دلی دلی فر اللہ آن آن مدعی ایمان پر آورم یا غیر جن کتاب لکھنے سے کتاب ہوتا کہ سر آور ایمان دار نو بل کتاب لی تو فر العون عن مدعی ایمان فرعون مدد سر نشی گا اللہ کہ دے فرعون دی ایمان دائی داری دا سی علم دی دا سا دے نبی ہوا دے پا تیرو صدو کم دا کسی سی دی پا دی مسئلو باندی علمو قرآن حکم دا جی کرتا یا حکم دی ان نبیون دا اللہ قانون تو لن دیا و من اللہ پا قانون سے سلک والا توراتو ادائی خلقوم وربانیون نیکان و عالمانو بزرگانو والاحبار اللہ علماء و مدرسینو فیصلہ کولا پا قانون دا اللہ بانی بمستو حفظو من کتاب اللہ پس او بھرے کہ طلب دا حفاظت سیود دونا بلک دا اللہ دا کتاب حفاظت بکوائی زمان پا زمان مغردو لے دا ساس پا زمان مغردو دا قرآن حفاظت بکوائی دا قرآن حفاظت دانے کہ دا پا جزدان کے بن کا او دا سید سامنی کورولا دور کو غالی پیچے وگر گوا اور راکھلا کلوات آتا ہے کلوات کو زن بوتا فروجو کیوا بائی وا فدی کیوا دا دا اللہ دی کتاب قدر دی حفاظت کے نا دا یو حصہ دا دا حفاظت او دا قدر کولی یو حصہ دا و آلو دا چی ایمان سرکل ایمان سرکل نہیں دا حصہ حفاظت ام دا او نا دا ساتنی دا نا دا عدد دا نا دا دون دا یہ طلب کرتے اس تو حضورو من کتاب اللہ وکانو علیہ سودا او خبردار انہیں یہ رہ گئے خلق بم منا کی وقشان یو زمانہ یہ رہ گئے تو قانون منو لکے بچا خبر کر رہا ہوتے مجھ رہے ولا تشترو بی آیاتی سمانا قلیلا ماخلے پایتی میں معمولی ہوئے تو ممبرے نے بندی اوپاسی کہ جب یہ قانون تو دکو فرم دے ممبرے تے نفری سنیتارے تے میں نفری دی اسمبلے تے میں نفری دی جنت تے میں نفری حور و غلمان جاگوڑ ولا تشترو بی آیاتی سمانا قلیلا نتیجہ سے من لم يحکم بما انزل اللہ لستن دی کہ ما عمرہ جی ہر آسوک منو مان دے ہر آسوک چار عبیو کو اجنی ہر آسوک پختن دیو کو عربی دیو کو فارسی بان دے ہر آسوک پاکستانی دے کہ ہندوستانی دیو کو حجازی دیو کہ عراقی ہے امریکائی دیو کو چینی دیو کو برطانی دیو کو تم دے کہ دے ہر آسوک لم يحکم کسی صلی اللہ علیہ وسلم حکم انہوں کو پاہو طولو سیلی رالی دیلی اللہ طول اگر کہ زنگانی دی اکی یو زیدی اگر کہ سیاسی مسئلہ دا اکی دینی مسئلہ دا اگر کہ آگا دا پور دا اکی دا بار دا خپل میں کې دا او د قومونو سره دا پد الله پرایو دې قانون سره سره ونی کی اولای قوم الکافرون نو دغ ظالمان دغ ناکارا خاص دغ زلیلا هم الکافرون خاص دغ کافر اولای کا مبتدا خبر معرفا ضمیر د فصل یکونون را ورد او دای کلکی کلا چه پاس تاکی دید ایمان رسی که دید سرے خیر دید دو دی تصدیو مالی منگونه دیون که بکیتا با انگونه دی پکیو بوی و تا فیدر که دید سرے هم الکافرون نخاز دلالی کافر قانونی ذکر که نگره میت کی بیاوی من لم یحکم بما انزل اللہ فا اولائی که هم الظالمون خاز دلالی جیتی خوارا فا قانون در اللہ باری و ظالم تویی جنی کافر بنی من کافر نبلو ظالم سرے ان شرک لظلم عظیم شرک دا اللہ سر برخ جوڑا لچا تو قانون کی دادا جاتی دیر اللہ لظلم اللہ موتا کیل سر لظلم عظیم دیر اللہ جاتی دا نکون کی جاتی خور دے ظالم عملی دے دا ظلم اکی دا اللہ دا قانون سر ظلم تے دا اللہ پا قانون کی گوٹی ہوئی اولا کون الظالمون ام خاص دا جاتی خورا دا سبب ہوئی ولی کافر دی ذکر دا اللہ پا قانون کی جاتی ہوکا اللہ پہ حدود کی جاتے ہو پھر اللہ پہ کتاب کی نو گرین دلباری جی کہتی مَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اُسَ لِحْكُمْ كِي فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ہر آسوک کہ فیصلو ہر آسوک غشے و کل کے پہ حدود بھائی پہ زانے کے نا غشے و کل کے ہر آسوک جو پچی خواہنے کے رفا کھول اتا دو تو پائی ہر آسوک سر خیرے ہو کسر پہ خیرے لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اللہ قانون حکم کی نیو اولئک هم الفاسقون اولئک هم الفاسقون دا سنبت اولئک هم الظالمون زما رب استاد کتاب نا قربان شم و بیا دا خلق دا ظلم دا زیادتینا علی دی کتاب نا دے خبرینا صدق الحبیب و حالی کلاهما کل لیالی تولی توری چلی دی یو پلا تول رانا بل پلا تول پیار دارا سرگی تی پلی دلی رانا کئی نا کلا اللہ کتاب کی اگورم کرا کلی کس لفانا کئی رانا نگلتے گریو ہے شروع کے گری کر دوں اپنے کنو میں ذکر کر نہ در پلیتان در نالا ایک سڑک ہر سو کے لیے کری جیل والا ہوں